Dobra, luczy ci nie żal odchodzić od stron ojczystych, wielkowych lasów i hal, i tych potoków srebrzystych. Góra, luczy ci nie żal, góra, lu, wracaj do chal. Góra, luczy ci nie żal, góra, lu, wracaj do spojeram i łzy rękawem odzieram. Te góry opuścić trzeba, dla chleba, Panie, dla chleba. Góra, luczy ci nie żal, góra, lub wracaj do chal. Góra, luczy ci nie żal, góra, lub wracaj do chal.